نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بچے کی والدہ خاتون براہ مہربانی بچے کو لے کے نیچے چلے جائیں, بچے کو لے کے سیڑھیوں میں چلے جائیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آج کی اس نشست میں اللہ مالک کی توفیق سے ایک ایسے موضوع کے متعلق کچھ بات کرنے کی کوشش کرنا ہے, جس موضوع کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں امت کی سعادت, امت کی خوش نصیبی اور امت کی دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود. لیکن افسوس کہ اس موضوع کو بہت ہی کم سمجھا گیا ہے اور اس پر عمل اس سے بھی کم. اور وہ موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس موضوع کے بارے میں ہماری کوتاہی اور غلط فہمی کا عالم یہ ہے کہ بہت سے دین والے نمازی, روزہ دار, زکوٰۃ ادا کرنے والے, حج اور عمرے کرنے والے میری محدود سمجھ اور مشاہدہ کے مطابق وہ بھی اور میں بھی شامل ہوں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ بھی اس بارے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے سے بہت حد تک سارے نہیں لیکن ان کی ایک بہت بڑی اکثریت اور میں بھی ان میں شامل ہوں کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے. اللہ کریم کی توفیق سے اس موضوع کے متعلق آج کے مبارک دن کہ رمضان المبارک کا دن ہے اور اللہ کی مسجد میں اس امید کے ساتھ بات کو سنتے اور سناتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس موضوع کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پھر اس کے مطابق جب تک اللہ نے زندگی ہمارے مقدر میں کی ہے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدا میں نے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 110 اس کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہاری آمد اس کا مقصد لوگوں کی بھلائی اور خیر، اور کس طرح تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے، وتنہون عن المنکر اور تم برائی سے روکتے، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے. توجہ فرمائیے، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو خیر الامم بہترین امت قرار دیا، اور بہترین امت اس کی تین خوبیاں، تین اوصاف، تین کوالیفیکیشن بیان. نمبر ایک، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. نمبر دو، تم برائی سے روکتے ہو. نمبر تین، تم ایمان لاتے ہو. اب اگر یہ تین باتیں نہ ہوں، میں، آپ یا کوئی اپنے تئیں جو چاہے وہ سمجھے، لیکن اگر ہم میں یہ تین باتیں نہ ہوگی تو کیا میں اور آپ یا کوئی اور اس بہترین امت میں شامل ہوگا؟ موٹی اور واضح بات، ہم کہتے ہیں فلاں شخص بہت اچھا ہے، پڑوسیوں سے اچھا معاملہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے. ہم نے جب اس کے بارے میں یہ رائے دی کہ وہ بڑا اچھا ہے، تو ہماری رائے کی بنیاد اور اساس تین باتوں پر، اب اگر پڑوسیوں کو تنگ کرے تو اچھا آدمی ہوگا، بڑوں کی توہین کرے اچھا آدمی ہوگا، غریبوں کی مدد نہ کرے اچھا آدمی ہوگا؟ بالکل نہیں. اسی طرح اگر میں اور آپ یا کوئی شخص اپنے آپ کو اس بہترین امت میں شمار کرتا، لیکن یہ تین باتیں اس کے دامن میں نہیں، نیکی کا حق دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان لانا، اگر یہ تین باتیں اس کے دامن میں نہیں تو اس بہترین امت سے اس کا تعلق وہ خود فیصلہ کرے. اور یہاں ایک اور بات اچھی طرح نوٹ فرمائیے، آیت کریمہ میں کتنی باتیں ذکر کی گئیں؟ جواب دیجیے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کچھ بات سمجھ لی جائیں. کتنی باتیں ہیں؟ نمبر ایک، نیکی کا حکم دینا. نمبر دو اور نمبر تین، غور فرمائیے، اللہ کریم نے پہلے ایمان کا ذکر کیا یا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں نیکی کا حکم دینا اور اللہ کریم کے ہاں بات بلا مقصد ہے؟ اللہ حکیم عالیم، ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. ایسے کیوں فرمایا؟ مفسرین پر اللہ کی ذات اعداد رحمتیں ہوں، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے پہلے بیان کرنے کی حکمت بیان فرمائی. فرمایا اس امت میں شامل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا اس کے جاننے پہچاننے اور ماننے والے بہت ہیں، لیکن امت میں شامل ہونے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا ہونا اس کو سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں. اللہ کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ تاکہ کسی کو معمولی سا مغالطہ یا اشتباہ باقی نہ رہ جائے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو پہلے ذکر کیا اور ایمان کو بعد میں. اسی بارے میں دوسری بات، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کامیابی کے لیے ایک بنیادی شرط. قرآن کریم میں اللہ مالک نے سورہ العصر میں کامیابی کے حصول کے لیے چار پرچوں میں کامیابی کو ضروری قرار دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی بات میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کیوں قسم کھائی؟ کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بات اتر جائے. قسم ہے زمانے کی، ان یقیناً انڈیڈ نو ڈاؤٹ بلا شک و شبہ یقیناً تمام انسان الانسان اس کا معنی ہے تمام انسان گورے کالے ان پڑھ پڑھ لکھے مالدار غریب یقیناً تمام انسان لا پھر تاکید کے یقیناً تمام انسان بلا شک و شبہ فی اس عظیم خسارے میں ڈوبے الا الذین آمنوا اس خسارے سے نکلے گا کون جس میں چار باتیں ہوں نمبر ایک مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے نمازیں پڑھی روزے رکھے صدقہ و خیرات کیا حج اور عمرے کیے دیگر نیک اعمال کیے لوگوں توجہ فرمائے خواتین بھی توجہ فرمائیں ان دو باتوں کے آنے سے ایمان اور نیک اعمال ان دو باتوں کے آنے سے میں اور آپ خسارے کے دائرے سے گھاٹے کے سرکل سے نکل سکتے ہیں آج سورت پوری ہو گئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پھر ترجمہ شروع سے سنتے ہیں قسم ہے زمانے تمام بات ختم نہیں ہوئی ان دو باتوں سے کامیابی نہیں توجہ فرمائیں بات کڑوی ہے اور کرنی لازم میں توحید و رسالت کا اقرار کروں پہلی صف میں آ کے نماز پڑھوں نہیں بلکہ مصلی پہ آ کے جماعت کرواؤں رمضان کے 30 روزے رکھوں اور ہر مہینے میں نفلی روزے رکھوں پیر اور جمعرات کے روزے رکھوں زکات دوں اور نفلی صدقہ و خیرات کروں ہر ماہ عمرہ کروں ہر سال حج کروں اور بس اس سے نجات نہیں اس سے نجات نہیں نجات کے حصول کے لیے دو پرچے ابھی باقی ہیں تیسرا پرچہ کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کریں نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں لوگوں توجہ فرمائیں اور میں بھی توجہ کروں دادی اماں 500 دانے کی تسبیح لیے کونے میں بیٹھی استغفار پڑھیں اور جوان پوتیاں گندے پروگرام دیکھ رہے یہ 500 دانے کی تسبیح دادی اماں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہے اور میرا اللہ ایسے ہی کرے میرا مقصد دے دکھانا نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو سمجھ جائیں ماں دین کی دعوت کے سلسلے میں ڈرائنگ روم میں ترجمہ کلاس پڑھا رہی اور بیٹیاں آوارگی کے لیے شاپنگ سینٹروں میں گھوم رہی ماں کے لیے یہ ترجمہ کلاس نجات کے لیے کافی ہے میں اللہ کی توفیق سے ذمہ داری سے اور اللہ کرے کہ بات کو سمجھانے کی غرض سے بات کھول رہا باپ منبر پہ بیٹھا درس دے بچے آوارگی کریں اور وہ اس طرف توجہ نہ دے, اس کا درس دینا نجات کے لیے اس کے لیے کافی نہیں. اور چاہ نمبر تین کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ایمان کے بعد عمل صالح کے بعد جو نجات چاہے وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور یہاں اللہ کی رحمت اور بڑی تسلی والی بات یہ ہے کہ اس تیسرے پرچہ کے لیے یہ لازم نہیں کہ جو نیکی کا حکم دے رہا ہے, برائی سے روک رہا ہے, اس کی بات مانی جائے. میں اور آپ اس کے پابند ہیں, یہ رب کی رحمت ہے. لیکن اس کے پابند ہیں, نیکی کا حکم دے پابند ہیں, برائی سے روکیں, اور کب تک؟ جب تک اس جان میں جان ہے. اور کتنی طاقت سے؟ جتنی طاقت اللہ نے ہمیں عطا کرنا. پرچہ نمبر چار, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, نیکی کا حکم دینے میں, برائی سے روکنے میں جو تکلیف آئے, تو تکلیف نے آنا ہے, یہ پہلے سے سمجھ لیجیے. کیوں بھائی سب بات ایسی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کسی کو وہ بات کہوں کہ کر جو اسے پسند نہ ہو تو پھر وہ میرے ساتھ سیدھا رہے؟ کوئی برائی چاہے جب میں روکوں گا, خوش نصیب تو تھوڑے ہیں, عام تو ناراض ہوں گے, اور جب ناراض ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کریں. تو پرچہ نمبر چار یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے میں, برائی سے روکنے میں جو اذیت آئے, جو تکلیف آئے, اس کو برداشت کرنے کی, اس پر صبر کرنے کی میں اور آپ ایک دوسرے کو نصیحت کریں. چاہتا ہوں کہ بات اگر کہ تھوڑی ہو لیکن کھول کے بیان ہو جائے. گھروں میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ نہیں, بیٹیوں کو بیٹوں کو جس کو دین کی بات کہو خوش نصیب تو مان جاتے, جو بد نصیب نہیں مانتے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پنجابی میں بوتھا سجا جاتا, اتنا بڑا منہ بن جاتا, جیسے باپ کی پرورش اس بد نصیب ہی نے کی. ایسے ہی ہوتا ہے. نیکی کا حکم دینے کی راہ میں, برائی سے روکنے کی راہ میں ان باتوں کو برداشت کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, چار پرچے ہوں گے تو پھر کامیاب. احسان صاحب واضح بات, ان کے بغیر ڈاکٹر صاحب اونچی ٹوپی اس سے بھی زیادہ اونچی, آدمی جو چاہے بن جائے کامیاب نہیں. اب پرچے ہیں ایف ایس سی میں, پانچ پرچے ہیں آج کل, ان پانچ پرچوں میں کامیاب ہوگا تو پھر جائے گا یا میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں, طالب علم لیڈر بن جائے, جو چاہے سو بن جائے, جب تک ان پرچوں میں کامیاب نہیں آگے جائے تو کدھر جائے؟ میں اور آپ اگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے, کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں, ان چار پرچوں میں کامیابی لازم. گفتگو کا تیسرا نقطہ, اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں متعدد مقامات پر اللہ کریم نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک میں اور حدیث پاک نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اگر امت نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، بالفاظ دیگر اللہ کے دین کی نصرت کرے گی، اللہ انہیں دنیا ہی میں عزت عطا فرمائے گی، اللہ ان کی مدد فرمائے گی۔ میرے ساتھ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ سورہ الحج میں آیت نمبر 40 اور 41، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ آیات کریمہ کے معانی، اور اللہ تعالی ضرور، یہ جو میں ضرور کا لفظ بول رہا ہوں میری طرف سے نہیں، آیت کریمہ کا ترجمہ، اور اللہ تعالی ضرور، کاش کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھے، اللہ زور سے تاکید سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات اتر جائے، اور اللہ تعالی ضرور مدد کریں گے اس کی جو ان کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بلا شک و شبہ قوی ہے اور غالب ہے۔ مدد کا وعدہ ان کی طرف سے ہے جو قوی ہے اور جو غالب ہے، جن کی ہر ایک پر چلتی ہے اور ان پر کسی کی نہیں چلتی۔ وہ لوگ کون ہیں جن کی اللہ مدد کرتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا وہ لوگ جو نصرت الہی ہوتے، وہ لوگ جو نصرت الہی کے حقدار ٹھہرتے ہیں، ان میں چار خوبیاں۔ سبحان اللہ، کتاب و سنت میں باتیں واضح، 1, 2, 3, 4 اس صورت میں۔ اب ہم نہ سمجھنا چاہیں نہ ماننا چاہیں تو ہماری کوتاہی ہے، کتاب و سنت میں بات سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اللہ کریم کن کی مدد کرے گا؟ بیان فرمایا جن نے چار خوبیاں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں، بس یہ ہم نے اپنی مرضی کا فل سٹاپ لگایا۔ نمازوں اور زکات پر بات کو نہیں روکا۔ فرمایا وہ لوگ اگر ہم انہیں دنیا میں جگہ دے، اقتدار دے، چار کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور سب بولو اور زور سے بولو، شاید کہ ہمارے دلوں میں بات اتر جائے، زور سے بولو، اور نیکی کا حکم دے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روک دے۔ چار باتیں ہوگی اللہ کی نصرت آئے۔ میں اور آپ اور ساری امت اللہ کی نصرت مانگتی ہے کہ نہیں؟ لیکن نصرت کے لیے جو سودا ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں مفسرین پر. انہوں نے یہاں بات کو خوب کھولا. وقت مختصر ہے وگرنہ میری خواہش تھی کہ میں تین مفسرین کی پوری عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنا. اب وقت تھوڑا ہے, خلاصہ سنیجیے. ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے مفسر شیخ شنقیطی مدینہ یونیورسٹی میں بہت بڑے استاد سے فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت عمدہ بات کی اور اس کا خلاصہ یہ ہے. فرماتے ہیں ان دو آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی مدد ان کے لیے جن میں یہ چار باتیں, جن میں یہ چار باتیں نہ ہوں اور پھر اس کے بعد وہ توقع کریں کہ اللہ کو ان کی مدد کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی عقل ٹھکانے ہیں. اور پھر مثال دیتے ہیں, ایک شخص ایک مزدور کو اپنے ہاں کام میں لگائے, مزدور سارا دن آوارگی کرتا رہے اور شام کو آئے تو مزدوری طلب کرے. اب مالک مکان اس کو مزدوری دے گا, دھکے دے گا یا مزدوری دے گا؟ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ان دو آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے جو قوم یہ چار کام نہ کرے اور پھر اللہ سے مدد کی توقع رکھے, اس کی مثال اس نالائق مزدور کی ہے جو طے شدہ کام تو نہ کرے اور مزدوری کا تقاضا کرے. ایک اور مفسر قاضی بیضاوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے اس وعدہ کو پورا فرمایا. مہاجرین اور انصار انہوں نے ان چاروں باتوں کو پورا کیا. اللہ نے عربوں پر, قیصر پر, کسرا پر انہیں کامیابی عطا کی. اور ایک تیسرے مفسر شیخ محمد رشید رضا لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان چار خوبیوں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں سرفرازی اور سربلندی حاصل کی, اور ان چار باتوں میں کوتاہی کی وجہ سے اب مسلمانوں کی وہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے اپنے علاقے ان سے چھینے جا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ان چار کاموں کے کرنے والے نہ بنے تو جو باقی ہے وہ بھی چھینا جائے. تو گفتگو کا نقطہ نمبر تین یہ تھا, امت کی نصرت, امت کی مدد, امت کی عزت جن باتوں کے ساتھ وابستہ ہے, ان میں سے ایک بنیادی بات نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور اس کے برعکس امت اگر نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے, برائی سے روکنا چھوڑ دے, تو پھر ساری کی ساری امت اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت باتیں. میرے ساتھ ایک حدیث پاک کو توجہ سے سماعت فرمائیں. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المدھن فی حدود اللہ والواقع فیہا مثل قوم استہموا سفینة فصار بعضهم فی اسفلها فصار بعضهم فی اعلاها فكان الذين في اسفلها يغرون بالماء على الذين في اعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينكر اسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال فأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ لوگ جو نیکی کا حکم دینے میں برائی سے روکنے میں کوتاہی کرتے ہیں مداہنت کرتے ہیں ان کی مثال اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس طرح ہے کہ ایک قوم کے لوگ کسی کشتی میں سوار ہونا چاہتے تھے. کشتی کی دو منزلیں تھیں, ایک اپر فلور ایک لوئر فلور. اب سواریاں اتنی زیادہ ہیں کہ سارے کے سارے بالائی منزل میں اوپر والی منزل میں نہیں آ سکتے, قرعہ اندازی ہو. کچھ لوگ اوپر کی منزل میں, کچھ لوگ نیچے کی منزل میں. اب پینے کا پانی, استعمال کا پانی وہ اوپر کی منزل ہے. نچلی منزل کے لوگ اوپر والی منزل میں جا کے پانی لائے, اوپر والے ان کے بار بار آنے کی وجہ سے اذیت محسوس کریں. نیچے والوں نے چاہا کہ کوئی اپنا بندوبست کرے. نچلی منزل میں سے ایک شخص نے کلہاڑا لیا اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا. جب تھک تھک کی آواز ہوئی, اوپر والے نیچے آئے اور اس سے کہنے لگے کیا بات ہے, یہ سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امت کے لیے بہت بڑا سبق بیان کیا. احسان سا بات ہے, آپ نے فرمایا فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ, اوپر کی منزل والے اگر انہوں نے اس سوراخ کرنے والے کے اس سوراخ کرنے والے کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا تو کیا ہوگا, انجوہ و نجو انفسہم, اس کو بھی نجات دیں گے خود بھی نجات پا. جو سوراخ کرنا چاہتا ہے اوپر کی منزل والے نیچے آئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا, انجام کیا ہوگا, سوراخ کرنے والا بچ جائے گا اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے. اور اس کے بعد کیا فرمایا, وَإِن تَرَكُوهُ, اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, جیسا کہ کون کرتا ہے, ہم کرتے ہیں کہ نہیں, حدیث کا ترجمہ مکمل سننے سے پہلے ذرا ایک مثال سنیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے اکثر ساتھی پانچ وقت مسجد میں آنے والے ہیں نا. اب کتنی دفعہ آ چکے ہیں صبح کے؟ تین مرتبہ آ چکے ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ساتھ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں, ہم نے کتنے لوگوں کو مسجد میں آتے ہوئے راستے میں دیکھا, ہم نے انہیں نماز کی دعوت دی؟ اگر دی ہے تو اللہ کا شکر کریں, اگر نہیں دی تو پھر گفتگو کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں اور آپ کتاب و سنت کے مقدس آئینے میں اپنے چہرے دیں, جہاں جہاں غلطی ہو ساجی صاحب بات بازو اس کی اصلاح کریں. تین نمازوں کے لیے میں اور آپ آ چکے ہیں, ہم نے راستے میں انسانوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے, کیا میں نے اور آپ نے ان کو نماز کے لیے بلایا ہے؟ اگر بلایا ہے تو اللہ کا شکر, ہم بھی بچے اور انشاءاللہ ان کے بچنے کی بھی امید ہو سکتی ہے. اور اگر نہیں, راستے کی بات تو دور ہے لوگوں, میں اپنے گھر کی بات کروں. میں اور آپ مسجد میں آئیں, ہمارے گھروں میں شیطانی پروگرام جاری ہوں, میرا ٹوپی رکھ کے آنا مسجد میں نجات کا سبق نبت سکے, میں اس شیطانی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے کیا کر کے آیا ہوں. میری اور آپ کی بیٹیاں دین کو توڑتے ہوئے گھروں سے نکلے تو میری دینداری مجھے عذاب الہی سے نہ بچا سکے, پکی بات. اور حدیث پاک جو سن رہے ہیں وہی بیان کر رہی ہیں, فرمایا فَإِن تَرَكُوهُ, اگر انہوں نے اس سوراخ کرنے والے کو چھوڑ دیا کیا نتیجہ ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے حدیث پاک کا لفظی ترجمہ عرض کروں, اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, سوراخ کرنے دیا, کیا ہوگا؟ آخر کو وہ اس سوراخ کرنے والے کو تباہ و برباد کر دیں گے. بس وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ, صرف اسی کو تباہ و برباد نہ کر دیں گے بلکہ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سوراخ کرنے والے کی تباہی کے لیے بیان کیے وہی سو الفاظ اوپر والی منزل کے لوگوں کے لیے استعمال فرمائے, الفاظ میں کوئی اختلاف, وہی الفاظ. تو کیا میں اور آپ تباہ ہونا چاہتے ہیں؟ تو کیا کریں؟ خود دین پر چلیں اور اپنے گھروں میں, اپنے گھروں میں, اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنے معاشرے میں دوسروں کو دین پر لانے کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کریں. اور جس طرح کے پہلے عرض کر چکا ہوں, رب کی یہ رحمت ہے, دوسروں کا دین پر لانا اس کے حق پابند, لیکن اس کے پابند ہیں کہ اپنی ہمت کے مطابق پوری کوششیں زندگی کے آخری سانس تک خرچ کریں. اور قرآن و سنت میں اللہ کریم نے اہل ایمان کا یہ وصف ایک سے زیادہ جگہ بیان فرمایا کہ وہ نیکیوں کا حکم دینے والے, اور برائیوں سے روکنے والے تھے. انہی مقامات میں سے سورہ التوبہ آیت نمبر 72 اور اس سے پہلے 71 آیت نمبر 71 اور 72 توجہ سے میں اور آپ اس آیت کریمہ کے الفاظ اور معانی پر غور کریں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں, خواتین بھی توجہ فرمائیں, ہماری بعض بیٹیاں بہنیں مائیں جب نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی بات تو کہتے ہیں حاجی صاحب آئیں گے تو کریں گے بات, سارے کام کرتے ہیں, جب نیکی کا حکم دینا ہو برائی سے روکنا ہو اپنے آؤں گے تو کریں گے. یہ بات غیر اسلامی, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عورتوں مردوں سب کی ذمہ داری اپنی اپنی طاقت کے مطابق. تو فرمایا ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں, ان کے اوصاف کیا ہیں توجہ سے سنیں, شاید کہ اللہ مجھے اور آپ کو وہ اوصاف عطا فرمائے. فرمایا بعضهم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے معاون ہیں, مددگار ہیں, ساتھی ہیں, دوست. اس کے بعد ان کی خوبی نمبر 2, یأمرون بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتے. نوٹ کر لیجئے اور میری درخواست ہے کہ گھروں میں جا کے قرآن پاک کھول کے یہ ترجمہ خود پڑھنا, سورہ التوبہ آیت نمبر 71 اور 72. اہل ایمان مرد ہوں یا عورتیں, ان کی دوسری خوبی یأمرون بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتے, تیسری خوبی وینہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہیں, چوتھی خوبی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں, پانچویں خوبی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکات کو ادا کرتے ہیں, چھٹی خوبی وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. رک جائے, نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا, ان کے لیے اس آیت کریمہ میں نمبر 4 اور نمبر 5 اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نمبر 2 اور نمبر 3. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نمبر 2 اور نمبر 3, نماز قائم کرنا. پتہ نہیں یہ اتنی اونچی آواز سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, اونچی آواز میں میرا کوئی قصور نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یہ احسان صاحب کی ہدایات کے مطابق آواز. توجہ فرمائیں, امر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر کے لیے. نمبر دو اور نمبر تین, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار اور نمبر پانچ کیوں؟ نماز کا ہونا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, اس کے سمجھنے والے کافی ہیں. اگرچہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تعداد اتنی زیادہ نہیں, لیکن پھر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو جاننے والوں کے مقابلے میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کافی ہے. بلکہ میرا افسوسناک نقطہ نظر یہ ہے کہ سینکڑوں میں نمازی ہے, ہر سو میں شاید دو چار پانچ دس نمازی ہوں, لیکن نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے شاید سینکڑوں میں بھی ایک نہیں, ہزاروں میں شاید کوئی. ان کو کچا نیکی کا حکم دینے والے بہت تھوڑے. کیوں؟ ناسمجھی کی وجہ سے. اور شاید اسی لیے اللہ کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد. اور پھر اس کے بعد سنیے, اولئک سیرحمہم اللہ. یہ چھ صفات والے اللہ کی رحمتیں ان پر آئیں. میں آپ اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری مثال ایسے ہے, جانا تو ہے پشاور لیکن رخ مبارک ہے لاہور کی طرف, اور کہتے ہیں یا اللہ لاہور پہنچا دے. ہے ایسی بات کہ نہیں؟ میں اور آپ عام طور پر شارع عذاب, اللہ کے عذاب والی راہ پہ جا رہے ہیں, اور کیا کیا رہے ہیں؟ یا اللہ رحم فرما لوگوں اچھی طرح, یہ نہ مذاق کے لیے ہے نہ دل دکھانے کے لیے. اچھی طرح میں اور آپ اس بات کو سمجھیں, اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اس آیت کریمہ میں چھ باتیں. مسلمانوں سے تعاون کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو ادا کرنا, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. یہ چھ باتیں ہوں گی, اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ ایسے نہیں کہ وعدہ کریں اور اس کو پورا نہ کر سکیں. اللہ غالب, اپنے وعدہ کو جب پورا کرنے پہ آئیں اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. حکیم, اللہ حکمت والے. اور رحمتیں تو ہوئی دنیا میں, آخرت میں کیا ہوگا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. یہ ہیں وہ ایمان والے. ان بچیوں کو ذرا پکڑے, بچیوں کو ذرا تھام کے رکھے. یہ جو ایمان والے ہیں, ان چھ خوبیوں والے, ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ایسی جنات کا, اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں, اور ان کی عمارتیں ہوں گی پاکیزہ ہمیشگی کے باغات. ورضوان من اللہ اکبر, اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ ان پہ راضی ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے کامیابی بڑی. بات کے ختم کرنے سے پہلے اسی بارے میں ایک آخری باتیں تو بہت ہیں, لیکن وقت کے حساب سے اسی بارے میں ایک آخری بات میں اور آپ توجہ سے سنیں. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مسلمانوں کی وہ خوبی تھی کہ مسلمانوں کے دشمن اس کو جانتے اور پہچانتے تھے اور اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اس خوبی والے مسلمان وہ کامیاب و کامران. اس بارے میں دو واقعات توجہ سے سماعت فرمائیں اور انہی پر بات ختم. علامہ ابو محمد الکوفی اپنی کتاب کتاب الفتوح میں بیان کرتے ہیں حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جملہ بن ایہم الغسان اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ نصرانی ہے عیسائی. گفتگو ہوتی ہے. وہ جملہ کہتا ہے فَأَنْتُمْ إِذَا السَّمْرَا تم ہی ہو سمرا. حضرت شام کو کچھ پتا نہیں. وہ فرماتے ہیں وَمَا السَّمْرَا سمرا کیا. جملہ جواب میں کہتا ہے سمرا ایک قوم ہے جس کا ذکر انجیل میں موجود ہے. سمرا ایک قوم ہے جس کا ذکر انجیل میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. انجیل میں ان کے بارے میں کیا ہے. جبلہ سردار ہے عیسائیوں کا. وہ بیان کر رہا ہے انجیل میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں پانچ باتیں. توجہ سے یہ باتیں یاد کرتے ہیں. وہ پانچ باتیں کیا ہیں. یصومون النہار ویقومون باللیل ویأمرون بالمعروف وینحون عن المنکر ویفتحون من المشرق الى المغرب. پانچ باتیں. پہلی بات سمرا نامی جو قوم ہے وہ دن کو روزے رکھتے ہیں. نمبر دو رات کو قیام کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نمبر تین نیکی کا حکم دیتے ہیں. نمبر چار برائی سے روکتے ہیں. نمبر پانچ کیا ہے. یہ چار خوبیوں والے دنیا کو مشرق سے شروع ہو کر مغرب تک فتح کرتے ہیں. ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے. کہاں کے کہاں پہنچ گئے جہاں تھے ان چار خوبیوں کے ساتھ. دنوں کو روزے رکھنے والے, راتوں کو قیام کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. پانچویں بات ہمارے بارے میں تورات میں. پانچویں بات ہمارے بارے میں انجیل میں کیا تھی اور بیان کرنے والا عیسائی کہ ان چار خوبیوں والے جب دنیا میں آئے تو پھر مشرق سے شروع ہوئے مغرب تک دنیا ان کے قدموں کے نیچے سرنگو ہوتی گئی. لوگوں کیا اب ہم میں یہ چار باتیں ہیں تو دنیا ہمارے لیے سرنگو ہے یا ہم سرنگو ہیں؟ ایک اور واقعہ اسی حوالے سے سن کے بات کو ختم کرتے ہیں. امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں. ابو اسحاق اس واقعہ کے راوی. مسلمان سرزمین شام میں پہنچتے ہیں اور شام تب رومیوں کی سلطنت کا ایک حصہ تھا. جس طرح ہمارے ملک میں انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا اسی طرح رومیوں نے شام پر قبضہ کر رکھا تھا. اب مسلمان گئے مکہ مدینہ حجاز سے, ظاہری طور پر ساز و سامان نہ ہونے کے برابر, تعداد بہت تھوڑی اور کمزور. اب کیا ماجرا ہے, کسی میدان میں رومی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. رومی بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا, وہ شام میں خود آیا, انطاکیہ کے مقام پر تھا کہ رومی فوجی بھگوڑے ہانگ بھاگ کے آ رہے. بادشاہ اپنے مشیروں اپنے وزیروں کو جمع کرتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے, وَيَكُنْ أَخْبِرُونِ أَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَلَيْسُوا بَشَرًا مِثْلَكُمْ, تمہارا ستیہ ناس ہو جائے, یہ لوگ جن سے مقابلہ کی تم نے ہمت نہیں, میدان سے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہو, مجھے بتلاؤ یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ وہ جواب میں کہتے ہیں انسان. رومی بادشاہ دوسرا سوال کرتا ہے, فَأَنْتُمْ أَكْثَرُ أَمْهُمْ, یہ بتلاؤ تعداد میں وہ زیادہ ہیں یا تم؟ جواب میں وہ کہتے ہیں, بَلْ نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فی کل موقف, ہر مارکہ میں ہماری تعداد ان سے کتنی زیادہ. رومی بادشاہ تیسرا سوال کرتا, فما بالکم تنہدمون, جب وہ تمہاری طرح انسان ہیں اور تعداد ہر مارکہ میں تمہاری ان سے زیادہ ہے, تو پھر مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہے. ایک رومی بڈھا عرض کرتا ہے, بادشاہ اجازت ہو تو میں اسباب کو بیان کروں. اس نے ہم مسلمانوں کی کامیابی کے جو اسباب بیان کیے, توجہ سے ان اسبابوں کو اپنی کمیوں پہ شمار کیجیے, شاید کہ اللہ یہ اسباب ہمیں بھی نصیب فرما. کہتا ہے, من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون فیما بینہم, چھ اسباب ہیں بادشاہ سلامت ان مسلمانوں کی کامیابی کے. نمبر ایک, وہ دنوں کو روزے رکھتے ہیں. نمبر دو, رات کو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں. نمبر تین, جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. لوگوں, ساری بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ مجھ میں اور آپ میں یہ مٹی ہوئی بات اللہ زندہ کر, اللہ کے لیے ہمارے دلوں میں غیرت آ جائے. اس غیرت کی بہت کمی ہے. تیسرا سبق کیا بیان کر رہا ہے رومی بڈھا؟ وہ نیکی کا زور سے بول, نیکی کا حکم دیتے. نمبر چار, اور برائی سے روکتے. نمبر پانچ, اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. نمبر چھ, آپس میں عدل و انصاف کرتے. بات کا خلاصہ یہ ہے, ہم باوجود مسلمانی کے باغ آتے جو ذلت و رسوائی میں پھنسے اور کسی پر بس نہیں, اللہ کے عذابوں کی لپیٹ میں ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ جو عذاب ابھی نہیں آیا وہ کتنا بڑا ہے. پتا ہے کسی؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کون سا تھا وہ زلزلہ سنامنا، یہ اس سے بڑا ہے، اور کچھ پتہ نہیں آنے والا کتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کسی کو بیٹھنے کا ہم میں سے موقع ہو کے نہ. لوگوں، میں اور آپ اپنے رخ کو سیدھا کر لیں، نہ صرف خود نیکی پہ چلیں، یہ کافی ہے. اگر اللہ کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہ صرف خود نیکی پہ چلیں، برائی سے رکیں، بلکہ اپنے گھروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے دفاتر میں، جہاں جائیں نیکی کا حکم دے، برائی سے رکیں. کوئی مانے نہ مانے، اس کے ہم پابند ہیں. نیکی کا حکم دینا شروع کریں کہ جو غیب میں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ اللہ کے عذاب، اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، کہ ان سے نجات پا جائے. اور جتنی دیر دنیا میں زندہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی برکت سے عزت والی زندگی پائیں، امت سرفراز و سربلند ہو جائے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے جو مسلمان بہن بھائی اس زلزلہ کے عذاب میں فوت ہو چکے، اے اللہ، ان کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ، انہیں اپنے فضل و کرم سے شہیدوں میں شامل فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کے پسمانگان پہ نظر کرم فرما. اے اللہ، جو مسلمان بہن بھائی اس عذاب میں زخمی ہوئے، بیمار ہوئے، اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ، جو بے گھر ہوئے، اپنے فضل و کرم سے انہیں گھر نصیب فرما. اے اللہ، جن کے نقصانات ہوئے، اپنے فضل و کرم سے ان کے نقصانات کو پورا فرما. اور اے اللہ، اپنی خاص رحمت سے ہمیں اس عذاب سے عبرت سیکھنے کا موقع نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے دماغوں پر غفلت کے جو پردے ہیں، اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس غفلت کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، نیکی کا حکم دینا شروع کریں اور برائی سے روکنا شروع کریں. اے اللہ، امت میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اے اللہ، اس نیک بات کو چالو فرما. اے اللہ، امت میں اس بات کا چلن فرما. اے اللہ، امت میں اس بات کا خوب خوب زور فرما. اے اللہ، برائیوں کو مٹا. اے اللہ، نیکیوں کو عام فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ جو فوت ہو چکے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اعزہ و اقارب، ہمارے بہن بھائی جو جو فوت ہو چکے اسلام کی حالت میں، اے اللہ، ان تمام کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اور اے اللہ، ان کے ماں باپ زندہ ہیں، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، اور نیک حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ، ہمارے بہن بھائیوں پر، ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں فرما. اے اللہ، ان سب کے گھروں میں خیر، برکت، رحمت نازل فرما. اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں خیر فرما. اے اللہ، ہماری بیٹیوں پہ نظر کرم فرما. اے اللہ، ان کے بال بال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان کے بال بال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان سب کو پختہ دیندار بنا. اے اللہ، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو پختہ دیندار بنا. اے اللہ، ان کے گھروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری فرما. اے اللہ، ہمارے بیٹوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، ان سب کو صحیح معنوں میں دیندار بنا اور استقامت عطا فرما. اے اللہ، انہیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے دل باغ باغ ہو جائیں. اے اللہ ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما، ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، نیک حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما، اے اللہ ساری امت پہ رحم فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، زخمیوں کو شفا یاب فرما، فوج شدگان کے گناہوں کو معاف فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، توانگری والی، ہدایت والی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنا محتاج بنا اور تمام کائنات سے بے نیاز فرما، اے اللہ اپنا محتاج بنا اور تمام کائنات سے بے نیاز فرما، اے اللہ موذی اور مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ زلزلہ اور دیگر آنے والی آفات سے اپنی رحمت سے محفوظ فرما، اے اللہ امت پہ رحم فرما، امت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا سدھار، ہماری آخر سدھار، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين، آمين يا رب العالمين.